जाने जाना सोचता हूँ यही मैं दीवाना है तेरे बगैर जाने जाना सोचता हूँ यही मैं दीवाना के अकेला मैं जीऊंगा कैसे तेरे बगैर जाने जाना सोचता हूँ यही मैं दीवाना तेरे बगैर जाने